Słuchaj na antenach i oglądaj transmisję na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czwartą dobę trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. 3 osoby zginęły w nocnym wypadku koło Lublina, zderzyły się tam 4 samochody. Za chwilę polityczne komentarze do ewentualnych przedwyborczych koalicji. Po całonocnych przygotowaniach analiz dotyczących miejsc, które trzeba sprawdzić, o 8 rano służby rozpoczęły kolejny dzień poszukiwań 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Te miejsca, w których prowadzimy poszukiwania, to są te miejsca, które wcześniej były wytypowane. Cały czas musimy je dokładnie sprawdzać, centymetr po centymetrze. Nie możemy pominąć tak naprawdę żadnego śladu. Jeżeli chodzi o nowe informacje, to przede wszystkim te, które napływają do nas. Te informacje są bardzo cenne. One przede wszystkim w większości potwierdzają nasze wcześniejsze ustalenia, ale to również ma istotny wpływ dla tych naszych czynności prowadzonych dzisiaj i tych prowadzonych w ciągu ostatnich dni. Mówił w TVP Info Sylwester Marczak z Komendy Głównej Policji. Do wczoraj służby przeszukały już teren 3000 hektarów. 5-latek zaginął w środę, był pod opieką swojego ojca, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji albo pod numerami telefonów 112 i 997. Tragiczny wypadek w Radawcu Dużym koło Lublina. Nie żyją 3 osoby. Do tragedii doszło w nocy na drodze wojewódzkiej 747 na odcinku Lublin-Bełżyce. Z ustaleń policji wynika, że zderzyły się 4 samochody, którymi jechało w sumie 10 osób, w tym 2 dzieci. Do wypadku doszło, gdy kierujący Volkswagenem na zakręcie wyprzedził inne pojazdy, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jadący w kierunku Lublina podczas manewru wyprzedzania kolumny pojazdów zderzył się kolejno z jadącym naprzeciwko samochodem marki Seat, następnie zderzył się czołowo z pojazdem marki Audi, a następnie uderzył jeszcze w samochód marki Ford Focus. Pojazd Audi po zderzeniu zjechał do przydrożnego rowu. Niestety 53-letni kierowca Volkswagena oraz 47-letni kierowca Audi i jego 46-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala trafiła pasażerka Volkswagena. Pozostałym osobom nic poważnego się nie stało. Trasa Lublin-Bełżyce przez kilka godzin była zablokowana. W ciągu najbliższych dni w wymiarze programowym i personalnym zaprezentowany zostanie projekt PSL Koalicja Polska, zapowiedział sekretarz Ludowców Piotr Zgorzelski. Jak dodał w Polsat News, postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej pokazują, że Platforma, wsiadając na przystanku Chadecja, wysiada na przystanku Lewica. W ubiegłym tygodniu Rada Naczelna PSL-u zobowiązała kierownictwo partii do wykonania 2 konkretnych ruchów, zawiązania Komitetu Wyborczego PSL Koalicja Polska oraz do rozmów z Platformą Obywatelską. Zdanie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Janny Lichockiej, która była gościem Polskiego Radia 24, ludowcy nie porozumieli się z Platformą, bo domagali się większej liczby miejsc na listach wyborczych. Czy się opłaca iść z Platformą i jest kwestia negocjacji, jak wiele miejsc biorących ta Platforma, czy trzeba iść oddzielnie i próbować przekroczyć próg, żeby mieć więcej tych stołków. Nie ma to nic wspólnego z dyskusją programową, nie ma to nic wspólnego z troską o dobro Polski. Janie Lichockiej odpowiadał reprezentujący PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Mówiliśmy całkiem jasno, że my jesteśmy gotowi z Platformą Obywatelską razem w koalicji, ale bez partii lewicowych. Oferta pana Grzegorza Schetyny dla PSL-u była bardzo dobra. I nigdy nie było kwestii, że PSL chciało lepsze miejsca, więcej miejsc i lepszą pozycję uzyskać w tej koalicji. Nie, to nie jest zgodne z prawdą. Joanna Augustynowska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polskie Stronnictwo Ludowe, zamiast przygotowywać się do kampanii, próbuje nakłonić Platformę do ustępstw. Taka koalicja powstała na wybory samorządowe, na wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy te warunki były zaakceptowane przez SLD i przez PSL. I dalej idąc, nie będziemy czekać, aż PSL czy inne ugrupowania zdecydują się przystąpić do koalicji. O dacie wyborów parlamentarnych zdecyduje prezydent. Odbędą się one w październiku albo listopadzie. W Beskidach pogoda nie rozpieszcza. W wyższych partiach gór panują trudne warunki turystyczne, mówi Edmund Górny, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR-ów w Szczyrku. Od wysokości 900 metrów już jest mgła, zachmurzenie. No i opady deszczu niestety. W związku z tym widoczność jest praktycznie zerowa. Określamy te warunki jako trudne, ponieważ jest ślisko, widoczność zerowa i żadna przyjemność chodzenia po górach. Natomiast niższe partie są lepsze warunki. Nawet dziś tam się słońce przebija. Ale spodziewamy się deszczu. Wczoraj kilkakrotnie burze przeszły przez Beskidy, w związku z czym było trochę niebezpiecznie. Wychodząc w góry powinniśmy koniecznie zabrać odpowiednie obuwie. Najlepiej za kostkę, a także odzież przeciwdeszczową. Koniecznie spakujmy do plecaka wysokoenergetyczny blok, a także odpowiednią ilość płynów. A więcej o pogodzie w całej Polsce już teraz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym zachodzie może dziś zagrzmieć i może spaść grad. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie padać. 17 stopni w Zakopanem, 19 w Suwałkach i Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, 22 we Wrocławiu, najwięcej 23 stopnie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni proszę państwo. Nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dało czarno na białym i jednoznacznie. Będziemy sprawdzać. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzili. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Proszę państwa, jak zwykle jestem strasznie szczęśliwy i bardzo rad, że mogę podzielić się z państwem kawałkiem swojej pasji i zaprezentować dzisiaj kolejną porcję pięknej muzyki, świetnych kawałków z okresu, do którego czasami wracam w audycji, ale nie często. Dziękuję za wszystkie głosy, które dochodzą do mnie, wszystkie listy, maile, które dostaję od państwa. Naprawdę jest ich dużo. Czytam wszystkie. Dziękuję za wszystkie uwagi. Napisał do mnie jeden radiosłuchacz o tym, że zaniedbuje trochę okres tuż powojenny. Rzeczywiście, ma pan rację. Aczkolwiek ten okres do roku 48-9 jest dla mnie tak samo ważny jak wszystko, co było przed rokiem 39. z różnych powodów ten okres właśnie drugiej połowy lat 40. w Polsce, w polskiej fonografii jest niezwykle ciekawy, dlatego że wydawać by się mogło, że po tej wojennej hekatombie już w Polsce niewiele zostało. Otóż nie. Już od roku 45 w Polsce zaczęło funkcjonować dosyć sporo orkiestr. Powstała wytwórnia Mewa w Poznaniu i w ramach tej wytwórni na zasadach, które obowiązywały przed wojną, kiedy działała wytwórnia Syrena Rekord, powstało mnóstwo nagrań. Wytwórnia Mewa wylansowała wiele nazwisk i chciałbym dzisiaj jakąś część tego wszystkiego Państwu zaprezentować. Zatem do rzeczy. Proszę Państwa, pomyślałem, że dzisiejsza audycja będzie składała się z prezentacji kilku tuż powojennych polskich orkiestr. Oczywiście każda z tych orkiestr zasługuje na jedną, całą lub dwie, lub nawet i 10 audycji, ale trzeba od czegoś zacząć. Ileś miesięcy temu poświęciłem audycję wytwórni Mewa. Zatem troszkę do tego wracam, ale zebrałem to właśnie pod szyldem powojennych orkiestr. Zatem zacznijmy od prawdopodobnie najważniejszej. Orkiestry braci Łopatowskich. Jest rok 47. Orkiestra braci Łopatowskich funkcjonuje już od kilku lat, bo zaczęła podczas okupacji w Warszawie, ale o tym opowiem po utworze. Przygotowałem kilka utworów orkiestry braci Łopatowskich, zatem posłuchajmy ten piękny, no prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych jazzowych, swingowych tematów Jimmy'ego Garlanda, In the Mood. Oczywiście temat z filmu Serenada w Dolinie Słońca. Przypominam, jest rok 1947, nagranie dla wytwórni Mewa poznańskiej i posłuchajmy. Thank you. Dlaczego ten tuż powojenny okres jest dla mnie taki ciekawy? Dlatego, że jest to muzyka na zgliszczach, budowana tuż po wojennej pożodze. I zdawać by się mogło, tak jak powiedziałem przed piosenką, że przez kilka lat nic się kompletnie nie działo. Otóż nie, działo się bardzo dużo. Kiedy muzycy z tych najwspanialszych orkiestr musieli wyjechać lub przenieść się do getta, gdzie w większości ponieśli śmierć, zostało iluś muzyków, którzy kontynuowali tę tradycję i próbowali w warunkach, jakich tylko mogli, po prostu działać i funkcjonować. A zatem bracia Łopatowscy to jest właśnie przykład takiego działania. Włodzimierz i Daniel Łopatowscy założyli orkiestrę w 1942 roku i funkcjonowali w warszawskich lokalach jawnych. Przypominam, że podczas okupacji taniec jako rozrywka dla Polaków był zabroniony. Dlatego oni grali przeróżną muzykę. Przypominam, mówiłem już kiedyś o tym, co jest bardzo ciekawe, że ponieważ tańczyć nie wolno było, więc to wpłynęło na to, że ten jazz improwizowany zaczął się dosyć szybko rozwijać, ponieważ jazz nie mógł być muzyką do tańca, muzyka rozrywkowa nie mogła być muzyką do tańca, ale do jakiegoś rodzaju kontemplacji, w związku z czym muzycy wydłużali swoje partie solowe, próbowali improwizować. Zresztą te nagrania fantastycznie swingujące, tuż powojenne, są na to wspaniałym dowodem. Łopatowscy w Warszawie koncertowali do powstania warszawskiego, a tuż po wojnie zaczęli znowu. I teraz, proszę Państwa, The Song of India, głos Indii z opery pod tytułem Sadko Rimskiego-Korsakowa. I tutaj aranżacja orkiestry braci Łopatowskich, nagranie wydane w ramach wytwórni Mewa, również na płycie Melodie, ponieważ Mewa lub Melodie to w zasadzie to samo. Nagranie z roku ponownie 1947. Posłuchajmy. Thank you. 1946, 7, 8 roku terror stalinowski w Polsce jeszcze nie szaleje na taką skalę jak na przełomie 40. i 50. lat i w początku 50. lat. Oczywiście są aresztowania, dzieje się coraz gorzej, ale ludzie, społeczeństwo tak naprawdę do końca jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało i co wszystkich tych ludzi czeka. Zatem uprawiali swing, muzykę amerykańską, jakimś rykoszetem z Europy Zachodniej, zajętej przez aliantów, dobija do Polski trochę tej świeżej muzyki i tej mody. Oczywiście łączy to się również z radością z powodu zakończonej wojny. I tak oto mamy wiele, wiele nagrań kilku wspaniałych orkiestr. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jedno nagranie orkiestry braci Łopatowskich. Skyliner Charlie'ego Barnetta. To kolejny jazzowy temat. Posłuchajmy, jak orkiestra braci Łopatowskich grała w 1947 roku. Troszkę te saksofony nie stroją w tym nagraniu, ale to jest rok 1947, Poznań. Ponad połowa muzyków grających do tej pory nie ma ich i ten pusty, wypalony teren próbuje być zagospodarowany na nowo. I to są właśnie nagrania z tego okresu. Magiczne absolutnie. Proszę Państwa, w ogóle historia wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa, założonej w roku 1945, to jest historia na film, to jest historia na oscarowy film, to jest historia na długi, wzruszający, śmieszny, smutny, tragiczny, niesamowity film. Mieczysław Wejman, który był inżynierem, chemikiem, po zburzeniu zakładów Syreny Rekord, które znajdowały się na warszawskiej Woli w 1939 roku, były zbombardowane, przejął część sprzętu z tych zakładów i część materiału, z którego tłoczyło się płyty. Płyty szelakowe, prawda, te starsze, ciężkie, takie tłukące się, wiemy o co chodzi. I w 1945 roku rozpoczął działalność w Poznaniu pod protektoratem swojego dobrego kolegi Bolesława Drobnera, który także był chemikiem, ale oprócz tego był aktywnym działaczem politycznym i pierwszym prezydentem Wrocławia. Dzięki pomocy Drobnera Mieczysław Wejman wszedł w posiadanie świetnego sprzętu, magnetofonu, studyjnego stołu mikserskiego, dodatkowej ilości matryc do płyt. Zaczął tłoczyć płyty. Szybko wpadł na to, że warto by tę muzykę nagrywać. W związku z czym w Poznaniu powstała jakaś taka mekka polskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy lat 40. Oczywiście władza w roku 1949 po prostu skonfiskowała cały ten sprzęt, nakazała zamknięcie tej działalności. Podobnie stało się zresztą w Warszawie z malutką wytwórnią Fog Record, prowadzoną przez Mieczysława Foga. Więc skończyło się to wszystko dosyć tragicznie, natomiast zostało bardzo dużo nagrań i oczywiście ci muzycy tworzący te orkiestry funkcjonowali dalej, dokonywali dalszych nagrań, bo to, że wytwórnia Mewa przestała istnieć, nie znaczy, że te orkiestry przestały istnieć. Wręcz przeciwnie, nadchodziły lata 50., później 60. oczywiście polska rozrywka dzięki tym ludziom, którzy na tych zgliszczach próbowali odbudowywać tę naszą piękną tradycję. Zatem, proszę Państwa, pozwólcie, że teraz zaprezentuję Państwu wyjątkowe nagranie z roku 1945. Solistą jest Zenon Jaruga, którego prezentowałem nieraz już na antenie audycji Dancing Salon Ulica. Jest to South American Joe, czyli słynna Ameryka, znana doskonale słuchaczom i mej audycji, i melomanom, i doskonale znany temat wszystkim żyjącym w tamtych czasach, pamiętany sprzed wojny. Polskie słowa Aleksander Jelin, któremu niedawno poświęcałem audycję, i Ludwik Szmaragd, gra orkiestra braci Łopatowskich. Posłuchajmy tej przepięknej piosenki, tego przepięknego tematu. Ja tylko przypomnę, żeby słuchając go pamiętać, że nie jesteśmy w latach 30. Jest rok 1945. Kilka miesięcy wcześniej zakończyła się II wojna światowa, która pochłonęła tak wielką część naszej europejskiej cywilizacji. Zatem posłuchajmy. Powiedzcie mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Ciotkę ma miliony, tam mieć może cztery żony i to wcale nie jest takie złe. To jest Ameryka, to słynne USA. Kraj na ziemi raj. To jest audycja Dancing Salon, ulica. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzisiaj orkiestry tuż powojenne, polskie orkiestry tuż powojenne. Okres bardzo ciekawy. Któż by na przełomie lat 40. i 50., nie mówiąc o 50., pozwolił polskiej orkiestrze na legalnie wydaną płytę nagrać piosenkę pod tytułem Ameryka, w której pada zdanie: to jest kochany kraj, na ziemi raj. W 45 roku było to jeszcze możliwe, dlatego z taką mocą wybuchł ten swing, który był taki strasznie modny w 45 roku. Proszę Państwa, Glenn Miller przecież królował i nasze orkiestry chciały jemu dorównać. Teraz jeszcze jedno nagranie orkiestry braci Łopatowskich, gdzie solistką będzie, proszę Państwa, Marta Mirska. O Marcie Mirskiej powiedzieć dwa czy trzy zdania to byłby grzech, to byłoby faux pas. Zatem skupmy się dziś na orkiestrze braci Łopatowskich, a Marta Mirska, jedna z najważniejszych postaci tuż powojennej muzyki rozrywkowej polskiej, tutaj występuje. Piosenka pod tytułem Jedzie pociąg, nagranie z roku 1947, temat Irvinga Berlina, wielkiego Irvinga Berlina. Słowa sama Marta Mirska. Marta Mirska oprócz tego, że śpiewała bardzo pięknym, zobaczycie Państwo, pięknym, niskim głosem, to większość piosenek, które wykonywała, napisała sama i zostawiła dla potomnych mnóstwo świetnych utworów. Sam z moim zespołem Warszawskie Kombo Taneczne wykonuje nie jeden utwór autorstwa Marty Mirskiej. Chciałem powiedzieć, że czasami dostaję takie pytania, skąd orkiestra z Chmielnej brała swój repertuar i dlaczego właśnie taki. Otóż na przykład orkiestra uliczna z Chmielnej i w ogóle podwórkowe zespoły, nie tylko warszawskie, ale i łódzkie czy poznańskie na przykład, czerpały właśnie między innymi z dorobku wytwórni Mewa, tak straszliwie modnej. Ludzie po wojnie mieli straszliwy głód słuchania muzyki, tańca, spotykania się, radości. Oczywiście zostało to wszystko zduszone, ale w politykę teraz i historię nie wchodzimy. To jest inny temat. W związku z czym chciałem powiedzieć, że gro z tych piosenek, które znamy z wykonań podwórkowych, zostało nagranych dla wytwórni Mewa przez świetne orkiestry ze świetnymi solistami. I tak oto zaśpiewa dla Państwa Marta Mirska, gra orkiestra braci Łopatowskich. Posłuchajmy. Jedzie pociąg w daleki świat, po drodze mija doliny, góry, spiesz się. Jedzie pociąg w inny kraj, jedzie pociąg w daleki świat, zabiera serce gorąco, dyszy ciężko mu. Stacja, można wysiadać już. Stacja, można się spotkać tu. Znowu ruszył odjazd list. Nie wysiadłeś, na pewno śpisz, a ja godzinę na dworcu salą czekam cię. Pewnie, żeś pociąg niechcący wsiadł, uciekłeś w daleki świat. Szkoda. Kiedy słucham tych nagrań z drugiej połowy lat 40. z Polski, zadaję sobie zawsze pytanie, jakby grał jazz band Warsa albo jazz band Karasińskiego i Kataszka w latach 40., nie mówiąc o latach 50., kiedy pojawiła się zupełnie nowa technologia rejestracji muzyki. Śpiewała Marta Mirska. Proszę Państwa, Marta Mirska straciła swego ukochanego w roku 1939 w kampanii wrześniowej. Do śmierci wspominała go jako swoją największą miłość. Chciałem powiedzieć, że Marta Mirska zaczynała tuż przed wybuchem wojny w teatrze Ali Baba. Była łączniczką AK. Podczas okupacji występowała w Wilnie. Zresztą miała kontakt z Ludwikiem Sempolińskim, który w Wilnie również przebywał. Chciałem powiedzieć, że Marta Mirska po wojnie wyszła za perkusistę orkiestry braci Łopatowskich, Zbigniewa Reinigera. Marta Mirska Reiniger. Powiem jeszcze, że Marta Mirska, urodzona w roku 1918 w Warszawie, zmarła w roku 1991, a jej mąż, perkusista tej legendarnej orkiestry braci Łopatowskich, zmarł również w roku 1991. Dodam jeszcze, że Marta Mirska, w ramach ciekawostki, że Marta Mirska była pierwszą wykonawczynią wielkiego powojennego hitu Pierwszy siwy włos, z którego wykonania tak bardzo był znany Mieczysław Fok. To właśnie pani Marta Mirska wykonała go jako pierwsza. Proszę Państwa, druga połowa lat 40. w Polsce to wielka moda na swing. Można było w końcu tańczyć, nieskrępowanie bawić się. Przez chwilę, co prawda, trwało to może 4 lata w Polsce, ale tak było, więc był swing i z drugiej strony wielka, wielka moda na rytmy egzotyczne, tak bym to określił, na tematy z Meksyku, w ogóle z Ameryki Południowej. I tych utworów jest naprawdę mnóstwo. Mnóstwo zostało nagranych dla wytwórni Mewa. Wspominałem ten dzień, czy La Paloma. Zresztą wspominałem ten dzień, prezentowany nieraz. To też słowa Marty Mirskiej. La Paloma czy La Comparsita, którą właśnie chciałbym Państwu zaprezentować w wykonaniu orkiestry braci Pindras. I tutaj żegnamy się z orkiestrą braci Łopatowskich i posłuchajmy kolejnej orkiestry. La Comparsita, wiadomo, standard wszechczasów. Nagranie ponownie z roku 1947. Posłuchajmy, jak to wtedy było grane. orkiestra braci Pindras, La Comparsita, nagranie na płycie Melodie z roku 1947. A teraz, proszę Państwa, jeden z największych powojennych hitów, który również mam przyjemność za każdym razem taką samą, jak nie większą, wykonywać, to jest Czarnoksiężnik. Zaprezentuję Państwu nagranie z roku 1947. Wykonuje Zenon Jaruga, natomiast tych wykonań Czarnoksiężnika jest dosyć sporo. I tych dancingowych, i tych salonowych, i tych ulicznych. Prezentowałem, myślę, że już ze dwa dobre razy na antenie mojej audycji wykonanie Tadeusza Millera i może ze trzy lub cztery całkiem niezłe razy w wykonaniu orkiestry ulicznej z Chmielnej. To naprawdę był wielki hit. Jeszcze czasami, jak patrzę na stare podwórka to i na te mury, to gdzieś tam z tyłu głowy słyszę, jak pobrzmiewają nuty tego pięknego tematu. Ja bym chciał Państwu zaprezentować kolejną orkiestrę. Orkiestrę Andrzeja Jastrzębskiego. Jest to nagranie dla wytwórni Mewa na płycie Melodie. Muzykę do Czarnoksiężnika napisał Aleksander Czerniak. Słowa dwaj panowie, Edward Miedziański i Tadeusz Kuroczko. Posłuchajmy Czarnoksiężnika. Mówią ludzie, że życie jest niby sen i że człowiek wciąż śpi. Snem są noce i dni. Lecz nieraz myślę, czy równy jest podział ten. Barwne są jednych sny, mój zaś jak koszmar zły. Bez celu płynie samotne życie me. Mijają tak monotonnie te nudne szare dnie. A jednak czasem też o czymś marzę i śnię. Ścigam szczęście we snach. Cieszę się marząc tak. Gdybym miał skarby świata całego, do nóg bym je dał dziewczęcia mego. Gdybym miał władzę czarnoksiężnika, to cud by się stał. Zamieszkalibyśmy daleka od ludzi, by nikt nie przebudził snu wybranki mej. Gdybym miał, ale nie mam nikogo, tak żyję sam i jest mi źle. Proszę Państwa, to śpiewał Zenon Jaruga, ale prawdopodobnie najsłynniejsze wykonanie z tamtego okresu to było wykonanie Tadeusza Millera. Tadeusz Miller, wspominany przeze mnie w audycji nieraz, to była prawdopodobnie największa gwiazda powojennej, tuż powojennej piosenki. Tragicznie zmarły w wypadku motocyklowym pod koniec lat 40. Obdarzony był głosem, który mógłbym porównać troszkę do młodszego Mieczysława Foga, a troszkę do Alberta Harrisa. Co jest ważne, te orkiestry i ci soliści próbowali to wszystko wykonywać na tę przedwojenną modłę. Rewolucja dopiero w muzyce rozrywkowej miała nadejść. Tutaj jesteśmy po wojnie, ale tak naprawdę wszystko odbywa się przy użyciu narzędzi i języka przedwojennego. Zresztą Czarnoksiężnik to, tak jak powiedziałem, bardzo znany utwór. Jest ze mną w studio czasami moja kochana córeczka Hela. Kojarzysz Czarnoksiężnika w wykonaniu na przykład Combo? Tak. A chcesz coś powiedzieć do naszych szanownych słuchaczy na przykład? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tatę, moją całą rodzinkę i moją najlepszą przyjaciółkę Franię. Ajajajajaj, pięknie. Proszę Państwa, zatem teraz wspomniany Tadeusz Miller. Chciałbym Państwu zaprezentować nagranie ponownie w wykonaniu orkiestry Andrzeja Jastrzębskiego, który naprawdę nazywał się Marian Obst. Niesamowicie ważna postać. Posłuchajmy, rok 1947, gdy orkiestra gra. Muzyka i słowa, Marian Obst, lider orkiestry. Gra, melodia serca przenika, to wtedy dziwne uczucia budzą się. A gdy symfonia brzmi, melodię serca dając ci, wspomnienia twe same odnawiają się. Widzisz młodość zawsze pełną radości, gdy kwitł miłości cudnej barwy kwiat, gdyś kochał szczerze, serce biorąc ofierze, no a miłością tą się ogarniał cały świat. Więc gdy dźwięk tonów drży, słuchany w piękną melodii, przeżywasz sen dawno minionych dni. Śpiewał Tadeusz Miller, pierwszy tuż powojenny polski rozrywkowy głos. Proszę Państwa, dzisiaj zaprezentowałem Państwu jakiś taki malusieńki, absolutnie mikroskopijny wycinek tej tuż powojennej polskiej muzyki rozrywkowej i chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję niejako rodzajem zapowiedzi tematu następnego odcinka, ale zanim to zrobię, przypomnę o adresie internetowym mlinarski@polskieradio.pl. Proszę pisać do mnie. Wasze listy są niezwykle dla mnie ważne i ciekawe. A ja na koniec chciałbym Państwu zaprezentować utwór pod tytułem Znów tylko ty, również w wykonaniu Tadeusza Millera. Nagranie z roku 1947, a zagra orkiestra Charlesa Bowerego. Orkiestra Bowerego to jest orkiestra, o której usłyszałem pierwszy raz od świętej pamięci perkusisty Władysława Jagiełły. Zresztą ojciec mój też o niej sporo opowiadał. To była najlepsza tuż powojenna polska orkiestra. Co ciekawe, Bowery to Czech, który przyjechał do Warszawy podczas II wojny światowej i występował w lokalach przeróżnych. I dla Polaków, i dla Niemców po wojnie został w Polsce i był liderem najlepszej, najlepiej grającej orkiestry. Zatem orkiestra Bowerego, śpiewa Tadeusz Miller. Ja żegnam się z Państwem. Obiecuję, że za tydzień będzie tylko o Bowerym, bo historia jest absolutnie niesamowita i cholernie ważna. Dlatego pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę bardzo przyjemnej dalszej części niedzieli i do usłyszenia za tydzień, mówił Jan Emil Młynarski, a słuchaliśmy audycji Dancing Salon Ulica. Skąd blasków tyle lśni w jasnych oczach twych, ojrzeniu co posyłasz mi? Pewnie zabrałaś się gwiazdom, co lśnią na niebie. Myślisz, że serce me znów należy do ciebie. Na pewno mylisz się, bo choć uwodzą mnie piękne oczy twe, niezdolne są znów przykuć mnie. Powiedz prosto i szczerze, gdy wyznasz, uwierzę ci, że kochasz mnie. Wszystko złe minie jak we śnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert.